क्या ये जरूरी है कि हम दुआ मांगते वक्त जबान से दुआ का इजहार करें या दिल ही दिल में मांगी गई दुआ इजाबत के ज्यादा करीब है? एक तो ये कि मतलब दुआ दिल में मांगी जाए या जबान से मांगी जाए या दोनों तरह मांगी जाए, तो जो दुआ जबान से मांगी जाती है उसमें तो इतनी आवाज जरूरी है कि अपने कानों से सुने, और जहां मतलब जबान से मांगने का मौका नहीं है वहां दिल में भी मांग सकते हैं। मसलन दौरान खुतबा, दो खुतबे के दरमियान जो वक्फा है उसमें दुआ दिल में मांगेंगे, दुरूद पाक भी दिल में पढ़ेंगे, जबान से नहीं पढ़ेंगे। यानी खुतबे के दौरान जब इसमें गिरामी आएगा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दिल में दुरूद पढ़ सकते हैं तसव्वुर में। अलबत्ता अहसनुल विया में ये पढ़ना याद पड़ता है कि जो दुआ यानी कि जबान से मांगे और इस तरह मांगे कि अपने कानों से सुने। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب।